w tym roku nie płacisz. Promocja ratalna do 5 grudnia. Nie dotyczy produktów z dostępnością za 3 lub więcej dni roboczych. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 listopada, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Intensywny śnieg na północy Polski, prognozuje IMGW, są alerty do jutra rana. Co najmniej